ومطرف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ومطرف مؤذيه نا يله ambaye anayekishambulia kile kinachomuudhi yule ambaye atakayekishambulia kile kitakachomuudhi laisa yadhmanu hatotoa dhamana ya kile alichokishambulia lakini baada ad-difa'i billati hi ahsan baada ya kuwa wakati anashambulia ni katika ile njia ya kukizuia kisiendelee kumshambulia katika njia iliyokuwa nzuri kidogo kidogo kikiwa kina nguvu zaidi una apply nguvu kubwa zaidi kikiwa kinaongeza hivyo mpaka utakapokuwa umefikia labda umekiathiri kimeharibika ha wahaka mbwa anataka kukuuma kikimbia hautomshinda mbio ukaanza kupambana naye mpaka ufikie labda umemvunja mguu umemvunja mkono umemuua mbwa wa mtu fulani au labda ng'ombe amepatwa na kichaa umepambana naye mpaka amekufa au umemtoboa macho umeharibu ng'ombe wa watu ipi hukumu ya jambo hili ipi hukumu ya jambo hili wanasema mutrifu mudhihi laisa yadhmanu baada ad-difa'i billati hiya ahsan katoa mfano hapa idha sala alayhi adamiyun hayawan aw tayrun fil ihram fatlafahu dafa'an an nafsihi ikiwa mtu atashambuliwa na mwanadamu au mnyama au ndege katika ihram akawa atamjeruhi au kumuua yule mnyama mwanadamu au ndege kwa ajili ya kuiokoa nafsi yake fala dhamana alayhi hatakuwa na dhamana juu yake walakin yadfa'u bil ashal fal ashal lakini atatakiwa azuie ile hali ya kushambuliwa kidogo kidogo hatuwezi kukubali kama inakuja kesi mtoto wa miaka miwili tunaona amempiga kisu cha utosini alafu anasema huyo alikuwa anishambulia anataka kuniua haingii katika akili kwamba jambo hili linawezekana haingii lakini akiwa ni mtu mzima anasema alikuwa anataka kushambulia manake itakuwa inakubalika ikiwa kama jambo hilo litakuwa lina ushahidi wa kutosha kwa huyu ni muhrim na muhrim baada ya ihram hatakiwi kuinda hatakiwi kuinda sasa kwa ikaonekana kwamba amewinda inaonekana kwamba amewinda hatakiwi kuua mnyama inaonekana kwamba ameua mnyama tulipokuja kumuuliza kutaka istisari kutoka kwake akasema kwamba mnyama huyu alikuwa ananishambulia mnyama huyu alikuwa ananishambulia anataka kuniathiri kuniua kwa katika kujitetea ndio maana nimemuua kwa tunasema laisa yadhman ba'da ad-difa'i billati hiya ahsan baada ya kusema hivyo maana yake huyu hatotoa nini hatotoa fidia anasema wa idha turra ila saydin wa huwa muhrim atakapolazimika kuinda aliyakuwa ni muhrim fatlafahu li daruratihi akawa atamuinda huyo mnyama kwa dharura yake yeye fa innahu yadhman hakika itambidi atoe dhamana safari za haji miaka hiyo zilikuwa ni safari za mwezi wiki mbili wiki tatu sasa kutoa katika miqat mpaka haram al-makki sasa mwifika wakati umekatikiwa na safari chakula kimekwisha umemwona swala kapita mbele yako na wewe unasikia njaa wa ila safari haitokamilika hutofika ukasema huyu swala mimi haniachi ukamuinda ukamchinja ukala kwa sababu gani lidaruratika kwa sababu ya dharura yako ni dharura ipi hiyo iliyokusudiwa hapa? Dharura ya njaa. Sawa? Fa innahu yadhman. hapa huyu muhrim atatoa dhamana. Unaelewa? Maana atatoa fidia. Atatoa fidia. Walakin la ithma alayhi, lakini hatokuwa na dhambi. Hatopata nini? Hatopata dhambi. Sasa kwa sababu amelazimika kufanya vile, haja kusudia, yani alikuwa hana yani hakuridhika kile ambacho alichokuwa anakifanya, pamoja na kwamba alilazimika kukifanya, hatakuwa na dhambi. Katika mlango wa kwamba amelazimika, hatakuwa na dhambi sababu haja kusudia. Kadhalika hatakuwa na dhambi katika mlango wa kutenda kitendo kilichokuwa asili yake ni haramu kwa sababu ya dharura, wa dharuratu bi tubihul mahdhurat, hatakuwa na dhambi. Amma dhaman fa alayhi dhaman, ama dhamana itabidi afanyeje? Atoe dhamana. Hii tumeeleza mwanzoni kabisa kwamba mtu aliyekuwa na kumman, aliyekuwa na vibarango kichwani, mapere, akawa haiwezekani, lazima anyoe nywele kabla ya kumaliza ibada yake haji, ili apakwe dawa. Au mtu kaanguka kajeruhika, kuna dawa zingine bandage uweki mpaka unyoe nywele sehemu ile, sawa, taruhusiwa kufanya hivyo. Atanyoa nywele, atawekewa dawa, hatopata dhambi, lakini atatoa fidia. Tumefahamiana? Aha. Kwanza, fa innahu yadhman walakin la ithma alayhi. Qala Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, qala Ibn Rajab rahimahullah fi qawa'idihi, man atlafa shay'an lidaf'i adahu lahu lam yadhmanhu, wa man atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Kwa mtu ambaye atakayekiharibu kitu, kamua mnyama mathalan, sawa, kamua mnyama mathalan kwa ajili ya kuondoa maudhi yaliyokuwa maudhi yake yaliyosababishwa na yule mnyama, mtu anaondoa maudhi yake yaliyosababishwa na yule mnyama, lam yadhmanu, hatotoa dhamana yule mnyama, hatotoa dhamana, hatotoa badili. Tunafahamiana? Wa in atlafahu lidafi adhahu bihi, lakini akimuua huyo mnyama kwa sababu ya kuzuia maudhi yake yaliyosababishwa na yeye mwenyewe, yani atlafahu lidafi adhahu bihi, sawa, amemuua huyo mnyama kwa sababu ya kuondoa maudhi yake, aiwapi sababu hii, kwa sababu ya yule mnyama, kwamba hayo maudhi aliyokuwa na muudhi yeye yasingeweza kuondoka isipokuwa baada ya kumpata yule mnyama mchinjwe na amle, kuondoa njaa. Tunafahamiana? Dhamina, atatoa dhamana. Watakharaja alayhi masaila fadhakaraha, ndani ya masala hizi au ndani ya kaida hii kunatoka masala nyingi sana, kisha akazitaja al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kaida Ibn Rajab imefahamika? Ha? Imefahamika? Kisha muallif rahimahullahu ta'ala katika beti hii ya 32 akaanza kutaja alfadhul umum. Alfadh al-umum. Akisema wa al-tufidu al-kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Kwamba alif na lam inafidisha umum, ay inafidisha al-kull katika umum. Inafidisha al-kull katika umum. Inafidisha kuenea kwa jambo. Kwamba ikiwa kama laba mathalan imekuja alif wa lam katika sifa, miongoni mwa sifa za Allah tabarak wa taala, sawa, maana yake ni kwamba sifa ile itakuwa inakusanya kila kitu, sifa ile itakuwa inakusanya kila kitu. au ije katika jina, ije katika jina lolote, ije katika jina lolote, basi jina lile litakuwa linakusanya kila kinachoingia katika lile jina. Na hapa al inayokusudiwa ni alif wal lam lilistighraq, sababu kuna al lil ahdi na al lil istighraq. Alif wal lam lil istighraq, tutaona katika mfano. Kwa hiyo hii alif wal lam inaingia katika jamu, inaingia katika ifrad, inaingia katika musanna pia. Hapa muallif rahimahullah ta'ala ametaja jamu na ifrad, lakini pia hata katika musanna, fil jami'i wal ifrad kal alimi. Al alim ismun min asma'i Allah tabaraka wa ta'ala. Sawa? Asema idha dakhalat alif wal lam ala lafzi mufrad au lafzi jam'i afadat al-istighraq wal umum li jami'i al-ma'na. Alif na lam ikiingia katika tamko la mufrad au tamko la jam' inafidisha istighraq na umum katika maana zote. Fadkhuluha ala al-mufrad qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Al-'asr ni ism mufrad, insan ism mufrad. Ilipokuja al-'asr alif na lam ikawa imeenea, ilipokuja al-insan ikawa pia imeenea. Ay kullu insanin khasir wa la yahtasu bi insanin duna ghayrihi illa man istathniya wa hum alladhina amanu bi qulubihim wa amilu salihati bi jawarihim wa tawasaw bil haqqi alladhi huwa al-'ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih wa tawasaw bi as-sabri 'ala dhalik. Fa ha'ula'i humur rabihun wa man fatahu shay'un min hadhihi al-khisal kana lahu min al-khasar bihasabi ma fata. Wa kadhalika innal insana khuliqa halu'a. Al-insan ism mufrad. Kadhalika innal insana li rabbihi lakanut ism mufrad. Kadhalika innal insana zalumun kaffar. Al-insan ism mufrad. Kwa innal insana wa laki kila mwanadamu. Hakika kila mwanadamu. Sawa? Ay kullu wahidi minan nasi hadhihi sifatu illa man akhrajahu an hadhihi sifati almazmuma ila sifati alkhairi allati hiya min adladiha. Naam. Sema wa min amthilati dukhuli alif wal lam ala almufrad dukhuluha ala asma'i llahi sifati. Fa kullama dakhalat ala ismi min asma'i llah aw sifati min sifatihi afadat jami'a dhalika alma'na wastaghraqat wa balagat nihayatuhu kalhayy alqayyum ay alladhi lahu alhayatu alkamilatu almustalzimatu li sifati adh-dhati walqayyumiyyati alkamila alladhi qama bi nafsihi wa qama bi jami'il khalqi tadbira al-alim alladhi lahu al-ilmu al-kamil al-shamil li kulli ma'lumin ar-rahman ar-rahim alladhi lahu ar-rahmatu al-'amma al-wasi'a li kulli makhluqin al-ghani alladhi lahu al-ghina at-tam al-mutlaq min jami'il wujuh al-'ali al-a'la alladhi lahu al-'ulu al-mutlaq min jami'il wujuh العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمه والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد وقص على هذا بقيه الاسماء والصفات ولو لم يكن في هذه الاسماء القاعده الا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظما. هاي ني مجينا الله نانيني نصفات الله تبارك وتعالى ambazo kutokana na jinsi alivyo ni lazima ingie ndani yake alif na lam kuonyesha makusudio yake, na kwamba inaenea kila sifa ya Allah tabaraka taala inayotajwa, basi inaenea kila ambacho kinachoendana sambamba na Allah tabaraka wa taala, kila ambacho kinachoendana sambamba na Allah tabaraka wa taala. Kama sifa itakuwa ni sifa ya dhati au sifa ya vitendo, basi itakuwa ni sifa ya vitendo, na kama itakuwa ni ya dhati, itakuwa ni sifa ya dhati. Hawezi ukaingiza sifa ya vitendo kwenye sifa ya dhati, na kama itakuwa ni sifa hiyo hiyo moja ni sifa ya kitendo, kadhalika ni sifa ya dhati. Wazi maana yake ni kwamba itakuwa inaenea sifa hiyo vitendo na dhati. Wazi kwa mfano sifa ya yad ni sifatu Allah subhanahu wa ta'ala, sifa min sifati dhati walaysa min sifati af'ali. Sifatu nuzul min sifati ish min sifati af'ali min sifati madha al-af'al, na sio katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala za dhati yake. Lakini kuna sifa ambazo ni za dhati ya Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika zikawa sifa hizo ni sifa za vitendo vyake Allah tabaraka wa taala. مثال دخول آل على الجمع فمثل قوله تعالى يا أيها الناس دخول ألف اللام في الجمع أنتم الفقراء وقوله يا أيها الناس اتقوا الله هذا يدخل في هذا الخطاب جميع الناس يدخل في هذا الخطاب جميع الناس وقوله تعالى إنما المشركون نجس يدخل فيه كل مشرك وقوله إنما إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها إلى آخرها يعم هذه الأوصاف المذكورة وقوله إنما الأعمال بالنيات فيها هيف هيف الأعمال جمع إيش جمع عمل والعمل بمعنى إيش كل ما يعمل به كلا ماشو أمتو أنا كفانيا ما يعمل به الإنسان كلا كتندو ماشو نكفانيا وانا دام كنا نجي كتك نيني كتك جينا لا كتندو سواء سواء كان عمل بدني وما أو ما ومالي عبادي أو مادي والله Aala. Sasa itakuwa ni kitendo cha kimwili au mali au ibada au maddi na Allah tabarak wa taala ndiyo mjuzi. Wazi? Thumma qala an-nadhim rahimahullahu taala wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'ti al-umuma au siyaqin nahi. Na hii ni miongoni mwa alfadhi al-umum. Sawa? لفظ يا كوانتا تمسوا لنين دخول اللام في اسم المفرد أو المثنى أو الجمع نمبيلي نكرة نمبيلي نكرة فالنكرة ما دل على غير معين نكرة نكيلي أمباتشو كناتشو جوليشا جامبولي سيلوكوا معلوم جامبولي سيلوكوا معلوم أو سما نكرة نجينا أمبالا ينجي ألف نلام kila jina ambalo lijaingia alifu na lam au ni lile ambalo halijajulisha kitu maalum lililojulisha kitu kitu kisichokuwa maalum kama vile mtu akisema rajul rajul mwanamume yupi sote hapa kuluna rijal sema rajul unakuwa huja kusudia mtu maalum sasa nakira inapokuja katika siyaki ya kukanusha tu'til umuma hii inakuwa siyaki ile inapewa sura ya umum tu'til umum inapewa sura ya umum wal 'am huwa al lafz al mustaghriq li jami'i ma yaslihu lahu bila hasr 'am ni lafz inayoenea kila ambacho kinachoingia kinachofaa kuingia humo katika hilo tamko bila hasr bila kuweka kipingamizi tumefahamiana kama ni afradi moja moja ambazo zinaruhusiwa kuingia sehemu fulani bila kuzuiliwa kwa ikiwa nakira katika siyaki katika siyaki nahi au siyaki nahi inakuwa ibara ile أو نكرة إلى إن هي كتكنيني كتك ألفاظ العموم إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول فمثال النكرة في سياق النفي لا إله إلا الله نفت كل إله في السماء والأرض وأثبتت إلهية الله سبحانه وتعالى سمى لا إله إلا الله hapa unakataa kwamba hapana abudi wae sio kwa Allah tabarak wa taala kuabudiwa kote kuliko duniani na ardhini na mbinguni unakukanusha na unathibitisha kuabudiwa kwa Allah tabarak wa taala wala haula wala quwwata illa billah pia vile vile hiyo ni nafi la tahawulu min halin ila jamil ahwal wala quwwa ala dhalika tahawul illa Allah illa billah واضح إلها نكرة حول نكرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وكل شيء ومثال النكرة في سياق النهي قوله ولا تدعو مع الله إلها آخر هي مفانتك إلى مين wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, ay shamil kull ahad. Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Wa haka. Thumma qala an-Nadhr rahimahullah ta'ala kadhaka man wa matu fi dani ma'a kull al-umum ya ukhayya fasma'. Pia vile vile lafzi ya man na ma, Nadhim rahimahullah ta'ala anatueleza hapa kwamba mfano hizo zilizotangulia ni kama vile lafzi ya man na ma, ambazo hizi mbili, lafzi hizi mbili pamoja zinafidisha kulla al-umumi, zinafidisha umum ya ukhayya fasma'a, ewe ndugu yangu sikiliza. Kwamba vile vile man na ma zinafidisha umum, ewe ndugu yangu sikiliza. Yani man wa ma tufidani al-umum al-mustaqriq li kulli ma dakhala alayhi. Man na ma zinafidisha umum ambayo ina kusanya kila ambacho kilichoingia ndani yake. Mfano wa man lillahi man fi samawati, kila kilichopo mbinguni, wa man fil ardhi, na kila kilichopo ardhini, vyote ni vya Allah tabaraka wa taala. Man amila salihan min dhakarin au unsa wa liman khafa maqama rabbihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila wa man ahsanu min Allahi hukma wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih wa man yuti' Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina was-siddiqin wa man yuti' Allaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima wa man ahsana deenan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa man yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ila ghairi dhalika min al-ayat wa kadhalika al-hadith ka qawlihi sallallahu 'alayhi wa sallam yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'i ad-dunya fa yaqulu man lafzi man man dhal ladhi yad'uni man dhal ladhi wadih na idha hapa ni kwa maana ya nini ya sahi dha hapa ni kwa maana ya sahi la hadith allati fiha man qala kadha wa man fa'ala kadha falahu kadha ya'um kull man qala aw fa'ala dhalik mithalu ma qawluhu ta'ala walillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh wa fi mawatin ukhra wa fi mawatin akhar wa ma tahmilu min untha wa ma wa la tad'u illa bi ilmihi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa ma ataakumur rasulu al-akhir al-aya wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika min rasulin ila akhir al-aya wa ma takunu min shani wa ma taslu minhu min qur'anin wa ma ya'zu an rabbika min mithqali dharratin fi al-ardi wa la fi as-samaa wa ma lahum fiha fihima min shirkin wa ma lahu minhum min dhahir fatadabbar hadhihi al-ayati wa ma fi ma'naha yanfatih laka baba 'azimin min abwabi fahmin nusus. Hizi aya zote na atakayokuja katika maana yake ukizingatia utafunguka kwa kwewe milango mikubwa, unafunguka mlango mkubwa katika milango ya kufahamu dalili, utafunguka mlango mkubwa katika mlango ya kufahamu dalili. Bahati nzuri masala ya umum tulieleza huko nyuma, tukatoa mfano wake. Na qala Nadhim rahimahullahu ta'ala wa mithluhu al-mufrad idh yudafu fafahamu dita rushda ma yudafu wa mithluhu al-mufrad idh yudaf, na mfano wake, yani mfano wa alfazul umum zilizotangulia, alfazul umum zilizotangulia mfano wake mufradul mudaf, kama mufradul mudaf yufidu al-umum. Mufradul mudaf yufidu ish yufidu al-umum. Fafham, faham hudita rushda, Allah akuongoze akupe uongofu, mayudhafu wa kufahamu mengine ambayo yatakayoongezwa ambayo hayakutajwa, fahamu mengine ambayo yatakayoongezwa ambayo hayakutajwa. Hapo hapo tutaona kwamba kimetajwa kitu kimoja tu ambao ni mufradul mudhaf, lakini pia kuna musanna na jamu almudhafan, ambazo pia musanna na jamu zilizokuwa katika sigha ya idhafa sawa na zenyewe zinafidisha madha al-umum, kama vile Allah tabaraka wa taala anasema faslihu baina ahwaikum, faslihu baina ahwaikum, hii ni musanna مضاف أو ليس مضاف؟ ليس بمضاف، مضاف بين أخوي، أخوي مضاف وكاف ضمير مضاف إليه. كذلك الله تبارك وتعالى سمى يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع إيش؟ جمع ولد، نهيه لجامع بني مضاف. فاسمع فافهم هديت الرشد ما يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. أنا سمى شيخ هابا تشيني قد كشرح يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع. مفرد المضاف من أقسانيا كخسانيا وجمع ويستغرق جميع المعنى، أنه ينكوى ينشكوى معنى يوت نحن نذكر المفرد المضاف لكن معنى كيكواني جمع سابع عم عموم الجمع. فقوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث، أي جميع نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي جميع النعم. لكن إذا ما كنت قد كلفش يا مفرد لكن مضاف، وإن أبقوا مفرد المضاف إن في ديش نيني العموم يعم كل نعمة دينية ودنيوية. وقوله يا عبادي وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد. وقوله سبحانه الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده مفرد المضاف. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. إشارة يقسم ميكواك وظيفة ووت وأتوما، وظيفة ووت وأتوما. ثم قال النذر رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وما حكم يوت هيوزي كتتميا mpaka katika ile hukumu zikusanyike sharti na viziwizi kuondoka. Mpaka katika ile hukumu zikusanyike sharti na viziwizi kuondoka. Kwa sababu kwanza patikana sharti na viziwizi kwa zimeondoka kufanya hukumu ile iweze kufanya kazi, basi hukumu hiyo itakuwa imekamilika. Na wanaochora nasema la tatimmu al-hukmu illa bi amrayn توفر الشروط وانتفاء الموانع. حكم يوتي هيتميز فوق بيتو بذيولي لازم شرط زبطكاني زوتي نا زيون دوكي في لبي زيويزي من هذا السبب إيش حكم يوتي كنتو كفنيا كاز. قال هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، سمهيني أصل كوبا وقاعدة كوبا تكوف يحصل به لمن حقق نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة. إن باتكانا katika faida hii anaipata yule ambaye alihakiki kaida hii manufaa makubwa, na ukafunguka na utafungua kwake yeye mlango katika milango ya kufahamu dalili za moja kwa moja. Allati tala ma kathra fiha litirab walishtibah, hususi ambazo mara nyingi huwa ndani yake kunatokea tirab na ishtibah, mgongano wa dalili namna ya kupeleka katika hukumu husika wala ishtibaha katumia natukia utata. Kwa maana hatha al-asla anna al-hikama la tatimu wala tatarattabu alaiha muktadaha wal-hukumu maallaku biha hatta tatimu shurutuha watantafima wanyoha. Maana hii asli ni kwamba hukumu siku zote hayawezi katimia wala yale yenye kuendana sambamba na hii hukumu hayawezi kupatikana, wala hayawezi kupatikana hukumu itakayoungana na hukumu hiyo mpaka zipatikane sharti zikamilike na vizuizi viondoke. Wama idha hudimati shurut wa wujidati shurut walakin kama mania, ama zikikosekana sharti au zikapatikana lakini ikawa kuna vizuizi, lam yatima alhukmu wala yatarattab alayhi muktadahu liadam wujudi sharti au liwujudi almani, haitotimia hukmu wala hayatuendana, haitopatikana yale ambayo yanaendana sambamba na hukmu kwa sababu yakosekana sharti na kupatikana kiziwizi. Fafaham hadha almawdhi, fahamu sehemu hii. Walumathil li hadha alasl bi mithalin yastadillu bihi al-labib ala ma wara'ahu. Sasa tutoe mfano katika asili hii, mfano ambayo mtu mwenye akili atastadili yale atakuja nyuma yake. Fanaqulu, sasa tunasema inna tawhida muthmirun li kulli khairin fi dunya wal akhirah wa dafi'un li kulli sharrin fi hina. Tawhid inaleta matunda ndio inayoleta matunda ya khairi duniani na akhera, na ndio inayokuzuia kila shari ambayo itakopatikana duniani na akhera. Walakin la tahsulu hadhihi al-umur illa bi ijtimai shurutihi wa tafayul anih, mambo haya faida hizo zipatikane sio kwa lazima, kwa usinyike sharti zake na vizuizi viondoke. Wa amma shurutuhu fa hiya ala al-qalbi wal-lisan wa al-jawarih, wa amma ala al-lisan fa huwa nutqu lit-tauhid wa jami' aqwali al-khair mutammimatun lahu, kutamka tauhidi na mambo mengine yote katika maneno ya khairi ni yenye kukamilisha hizo sharti zake. Wa amma alladhi ala al-qalbi fa hiya iqraru wa tasdiqu wa mahabbatu lit-tauhid wa alu wa bughdhu li-shirki ahlihi wa ma'rifatu al-qalbi li-ma'nahu wa yaqinuhu bihi. واما الذي على الجوارح في انقيادها للعمل بالتوحيد واعماله الظاهره والباطنه هذه شروطه، واما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط او ضد بعضها. كنيومه جاي الشرط زوتاجا ديو فيزيزي نا فيله فينالحارب توحيدي وجماع الموانع انها اما شرك واما بدعه واما معصيه. نمكسنيكو موانع التوحيد اما تكون شرك بدعه او معصي. Hapa kuna mlahadha katika masala ya aqida, sababu tauhidi ala al-itlaq haizuidi na nini na bid'a na maasi. Wazi wazi indana ahli sunna wal jamaa, tauhidi ala al-itlaq inazuiliwa na shirki, tena shirki kubwa, asi shirki ndogo. Wazi, lakini muallif hapa rahimahullah tabarak wa taala ni shekh na ametamayaz katika masala ya aqida, hasa katika mlango wa asma sifat katika kitabu chake cha tafsiri. Kitabu chake cha tafsiri na maneno haya anayosema na washuhudi wetu wakubwa wa sunna wal jamaa zama zetu, Thalib ibn Baz na Thamine mwingine, kitabu cha tafsiri cha Sheikh Abdul Rahman Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, ametamayaz katika mlango wa babu la asma sifat. Kwa hivyo sema kwamba jimaa الموانع انها سواء وجماع الموانع وجماع الموانع انها اما شرك واما بدعه واما معصيه. alikuwa anakusudia katika shirki kubwa, sawa, ni kweli shirki kubwa inazuia moja kwa moja tauhid, shirki kubwa inazuia moja kwa moja tauhid. ama ikiwa ni shirki ndogo, hii itapunguza tauhid. Ikiwa ni bid'a ambayo sio mukaffara, itapunguza tauhid. Ikiwa ni maasi, itapunguza tauhid. Kwamba kupungua kwa tauhid ni kule kupungua kwa imani, na itapungua kulingana na jinsi ambavyo imani yako ilivyopungua. Yaani al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bita'a wa yanqus bil ma'siyati. Wal iman bid'un wa 70 shu'ba wa al iman bid'un wa 60 shu'ba. Kama ilivyo katika sahih Muslim, katika sahih al Bukhari. Kusema bid'un wa 70 shu'ba ay juz. Juz. Kila unapopunguza unapungua. Kiacha kufunga swaumu za sunna umepunguza iman. Kiacha kutoa sadaka unapunguza iman. Na hizi kutoa sadaka na kufunga swaumu za sunna zote ni شعب من شعب الايمان. شعب من شعب الايمان. واضح يا جماعه؟ نهينا هنا هنا هنا تليوا nguvu na kauli Allah tabaraka taala kusema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Adh-dhulm huna bimaana ايش؟ ha bimaana ash-shirk. Adh-dhulm bimaana ash-shirk. وقولي يا متوي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفقوا اكيواجي مسحاب والبوليس اينا لم يظلم نفسه متوي صلى الله عليه وسلم اكسم اقرا قول الله تعالى واذ قال القمان لابنه يا بني لا تشرك بالله الا الشرك لا ظلم عظيم فاولئك لهم الامن وهم مهتدون هاو ديو امان في الدنيا والآخر. نكتب قولي نجينة أولئك لهم الأمن في الآخر وهم مهتدون في الدنيا. صح. إكيوا كما ظلمة اللي يقصدوا هابون الشرك كبوة. واضح. معناه كني كمبا هو كتك آخر أتكو هان أمان وما نتنجي متون نتشي همو منيلي تكوني كافر Nalasha kwa kafiri siku ya kiyama ni mtu wa motoni moja kwa moja. Na ikiwa kama dhulma kwa maana ya shirki, lakini ni shirki kubwa, shirki ndogo, kabira min kabairi dhunub, kwa maana yake ni kwamba atapungukiwa amani kulingamana na ukubwa na wingi wa madhambi yake yaliyosababishwa na ile shirki yake ndogo. Wingi na ukubwa wa madhambi yake yaliyosababishwa na ile bid'a aliyokuwa nayo. Fa shirku nawani akbar wa asghar, shirku al-akbar yamna'uhu tilhu bil kulliya, wa shirku al-asghar wal bid'a sa'ir al-ma'asi tunqisuhu bihasabiha wa la tuzilu bil kulliya. Fa idza fahimta hadha fahimta an-nusus allati fiha anna man ata bit-tauhid hasala lahu kadha wa wandafa anhu kadha innahu laysa mujarradul qawl, kwamba tauhid sio kuongea sema. Wakadhalika an-nusus allati fiha man kana kadha au amila kadha innama al-muradu bihi al-qawlu at-tam wal-amalu at-tam wa huwa alladhi ijtama'at shurutuhu wa intafat mawani'uhu wa min a'zami shuruti al-a'mal kulliha al-ikhlas wa kaunuha 'ala as-sunnah. وكذلك الوضوء لا يتم الا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه. كذلك الصلاه لا تتم حتى توجد اركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها. وكذلك الزكاه والصيام والحج والعمره وسائر الاعمال لا تتم الا بوجود الشرط وانتفاء الموانع. وكذلك الميراث لا يرث الا شخص قام به شرط الارث وهو سببه وانتفى عنه مانعه. وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الاحكام. وليكن هذا الاصل على بالك على عقلك وحكمه في كل دقيق صغير وجليل وكبير. فالدعاء شروط فللدعاء فاسمى فللدعاء شروط وموانع وللمحبه والحقوق والرجاء والتوبه شروط وموانع والله المستعان على القيام بشروط الاعمال ودفع ما عليها انه جواد كريم انه جواد كريم. Hapa kuna mambo marefu, kila point inahitajia kuielezea, lakini alhasil ni kwamba ni mifano ambayo inakusudia kusherehesha, kuweka wazi kaida, sawa, kwamba hukumu aina yote haitosihi mpaka ndani yake zikusanyike sharti na ziondoke mawani. Tumefahamiana kwa tunde beli, sawa. Hapa kwenye kitabu hichi, kwenye kitabu hichi nusha hii maktaba tuli imamu al-wadi, kuna akhta, kuna kosa. Nani anakuta nusha isiokuwa hii? Beti inafuata ni waman ata bima alayhi min amali, ha, hiyo sawa. Katika sharhi wameweka ashiya tujibu dhamani, sahala la watu wenye beti hii. Wewe wameweka nini? Angalia kwenye shekhi, hey, wahadhi, ah, kwa watu wenye hii, nataka watu wenye hii, hey. Namba 37 wameweka nini? Hii wahadhi kaida tun sharifa tun kathira tu fawaid, ndio sasa. Lakini nyinyi kwenu wameweka ashiyaun tujibu ish adhaman, sah, hiyo ni kosa. Sharh hii sio ya kaida hii. Asema wa man ata bima alayhi min amalin kad istahaqqa ma lahu ala al-amal, asema yeyote ambaye atakayefanya kitendo ambacho kilikuwa ni wajibu kwake yeye kukifanya, atakuwa amestahiki kiwango cha malipo ya kile kitendo alichokifanya. Yani atakuwa amestahili kupata yani kiwango cha malipo ya kile kitendo alichokifanya. Umepewa kazi ya siku nzima, umefanya nusu siku. Siku nzima ilikuwa 10,000, nusu siku utapata shilingi ngapi? Shilingi 1,000, 5,000. Tumefahamiana eh? Ndio hivyo. Umepewa kazi ya shilingi 10,000, ukifanya nusu siku utapewa shilingi 5,000. Hiyo ndio itakuwa kiwango unachostahili kukipata. Waman ata bima alayhi min amali, yeyote atakayefanya jambo ambalo lilikuwa ni wajibu kwake yeye kulifanya, kazi ambayo ilikuwa ni kwake yeye kufanya, iwe ni kazi aina yoyote, qad istahaqqa ma lahu ala al-amal, atakuwa amestahiki kupata kile ambacho alikuwa anatakiwa kukipata juu ya ile kazi yake. Sikija akasema alifu wa hadhihi qa'idatun sharifatun kathratil fawaid kathiratul fawaid. Hii ni kaida tukufu ambayo ni faida nyingi, wa maanaha anna shay al mutarat anna shay al murattab fi'lu ba'dahu istahaqa anna shay'a al murattab ala shay'in akhar la yastahiqu ma rutiba ala amalihi hatta yaf'ala kullahu. Asema kwamba jambo lililopangiwa lililopangwa kufanywa jambo lililopangwa kufanywa anna shay al murattab ala shay'in akhar jambo lililopangwa lililoratibiwa juu ya jambo lingine mathalan fa bi mithali yaqtadi al maqal yani tunaratibu jambo juu ya jambo fulani. Hapa tunajenga msingi wa nyumba, huu msingi tunataka fundi atakaojenga kwa shilingi milioni 2 au milioni 3 huo umekamilika, nchi fulani upana fulani aujenge kwa simenti ratio fulani, basi kisha mtu yule akajenga ule msingi lakini robo tatu yake au nusu yake hatopewa kile ambacho kilichostahili kilichoratibiwa yani kilichopangwa apewe wakati wa makubaliano mpaka afanye chote. Sawa, kwa milioni 3 tutatoa baada ya kuwa msingi umekwisha. Msimamizi anakuja anaangalia viwango na nini, anakuta ni kiwango khalas, inatoka ile pesa ambayo iliyokusudiwa. Ndio akasema wa maanaha anna shay al murattab ala shay'in akhar la yastahiqu ma rutiba ala amalihi hatta yaf'ala kullahu. Wazi? Mfahamika eh? Kisha katoa mfano anasema wa in fa'ala ba'dahu la yastahiqu al mu'ajjir al ujra la yastahiqu al mu'ajjir al ujra ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. Akifanya baadhi yake basi yule mwenye kuajiriwa hatostahili kupewa ujira, yule aliyewekewa jaala aliyoahidiwa kupewa zawadi ya kufanya jambo fulani kwa ufanisi mzuri hatopewa ile zawadi yake mpaka alikuwa anastahili kupewa mpaka atakapokuwa ametekeleza kile ambacho alichokuwa anatakiwa kukifanya. Hatta yastawfi al-mustajir an-naf'a mpaka yule ambaye aliajiri apate yale manufaa yake. Wazi? Wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-'amal. Tunahamna. Kuna maana yameruka. Maana ambako ni yameruka sio? Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrihi na akifanya baadhi yake atastahiki kiwango kile ambacho alichokifanya, kama nusu nusu, robo robo, kama robo tatu robo tatu, hakadha. Tunafahamiana? Na wakadhalika sairu shuruti lati fil bai'i wan nikahi, pia vile vile masharti mengine ambayo yalipo katika bai'a na nikah wanahawiha na mfano wake. La yastahiqu al mu'awidhu al 'iwad hatta yafi bi jami'i ma bi jami'i shurut, hastahiki yule ambaye anayetoa badala yake mpaka yapatikane yakusanyike masharti yote. Kwa mimma yadkhulu fi hadhihi alqaida jamii wa ibadat, katika yenye kuingia katika kaida hii ni ibada zote. Wa anna al-amila la yastahiqu ma rutiba alayha min athawab alkamil hatta yaf'alaha kamilatan, na kwamba mtendaji hastahiki kupata thawabu zile ambazo zilizowekwa pale mpaka afanye ibada yote kamili. Wa in fa'ala al-ibadata wa lam yakmilha istahaqqa min athawabi biqadri ma fa'al, na akifanya ibada aliyakuwa hakuikamilisha basi atapata thawabu kwa kadri ya kile ambacho chikifanya. Sawa, mtu ana laki moja anatoa sadaka kufika 50,000 akastop akaacha kutoa pesa, atapata thawabu za shilingi 50,000 na hatopata thawabu za ile 50,000 iliyobaki hata kama alikuwa amekusudia kuitoa yote. Tunafahamiana eh? Na ha beti inaofuata katika vitabu vyenu napata nini? Wa kullu manasha an ma'zuni au yuf'alu al-ba'd min al-ma'mur bil ijma'. Hiyo. Ha? Wa man ata ma'alayhi na'mal. Wa yuf'alu al-ba'd na. Hapo pia katika nusha hiyo wa yuf'alu al-ba'd. katika hichi kitabu kuna baadhi ya nusakh, beti moja, beti mbili zimeanguka. Utakuta 49 47 haa kadhani eh, baadhi ya nusakh. Mfano hii hapa ni 47 mwisho, na baadhi nyingine nadhani mnazo huko 49. Hapo mhakika ameweka taarifa sasa, sakata minan nusakh almatbu'ati sharh hadha albayt kadhalika sakata albaytani taliyan sharh hadha albayt, ndio hii mbona katika nusakh wa sharh sa kadhalika sakata albaytani taliyan wa sharh alawwal shurh alawwal wa akthar sharh thani alladhi fi almatbu'i ba'da qawlihi man ata ma alayhi ashya'un tujibu ad-daman wa laysa dhalika bi mutabiqin lil bayt wa qad athbatna alladhi fi almakhtuti wa bihi yastaqimu alkalam wa yakmulu kamilu an-naqs.